صبح جا فضا کا یا الہی جب چلو تاری کے راہِ کل صراط یا الہی جب چلو تاری کے راہِ کل صراط را بے سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو اللہ رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شور پیارے پیشوا کا ساتھ ہو اللہ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا ساتھ ہو اللہ صاحب کوثر شگے جودو عطا کا ساتھ ہو اور یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی یا الہی تارے کرتا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستارے کرتا کا ساتھ ہو یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم ہو اللہ تبسم ریس ہونٹوں کی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے کرم کیجئے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اور یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے قدسیوں کے لب سے آمین را بنا کا ساتھ ہو یا الہی جو میرا خوابِ گراں سے سر اٹھا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دساں گل کی خزینے دی یارو دساں گل کی خزینے دی او دسا گل کی خزینے دی دسا گل کی خزینے دی اے دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی ساری دنیا خیرات مدینے دی اور کوئی مثل نہیں چھوڑن دی یارو کوئی مثل نہیں جھولن دی اور کوئی مثل نہیں جھولن دی کوئی مثل نہیں جھولن دی چپ کر مگر علی اچھا سے جان یوں بولن دی تو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہاں چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے پرسانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر دے پریشان والے ہاں پریشان والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ کے بیٹے خدا تجھ کو رکھے مدینہ تجھ کو رکھے پوتا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ہاں ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا سب آ جاتے جاتے یہ پیغام لانا میری حاضری کا شب و روز گزرے نیازی کے آقا تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے تو دل تاگے بلّا تو سے داغے بلّا جو آہ کرے دل سے ہجرے نبی میں آگ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو جگا تو مدینے خبر گئی تو دل مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میں مجرم گھومتا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم گھومتا مجھے جان والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہر سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا ہر سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے بلانے والے اور رہ گئے رہے گی جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا دل سنت کو آباد رکھے میرے آواز ہوتا رہے گا رہے گا یوں چمکانے والے چن لے میرے گھبرانے والے رضا سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل کے رضا ہے خنجر خوبار پر قلبا خنجرِ خوبار پر قلبا آداب کہہ دو خیر منائے نشر کرے آداب آداب کہہ دو خیر منائے نشر کرے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم کلام اعلی حضرت امام اہل سنت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. برکت کے لیے تمام اسلام بھائی ہو سکے تو مل کے پڑھیں, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ مکہ تمہارے لیے تم Oh,

حضور قیامت، لجپال قیامت، منٹھار قیامت، ابرار قیامت، ابرار قیامت، سرکار قیامت، سوڑے کی آمد، دلبر کی آمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہوں گے۔ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثار کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ اور میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں مل کر شامل ہو جائیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاوا دل عرش جس کو جو ملا اسے ملا, لاوا دل عرش جس کو جو ملا اسے ملا, بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور قبر میں نہیں آئیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول, اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی, اور خاکی ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, اور ٹوٹ جائیں گے گنہگار حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مردہ ہے حضور، اے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، جسے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ سفر جاری و ساری ہے اور اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عرس مبارک ہے۔ آج 26ویں شب ہو چکی اور 26ویں بھی الحمدللہ عاشق اعلی حضرت امیر علیہ سنت کی تاریخ ولادت ہے، اور اس 26ویں کی برکت حاصل کرتے ہوئے ہم 25ویں شریف بھی الحمدللہ منا ہی رہے ہیں، اور اعلی حضرت کے کلام آپ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ عرس اعلی حضرت کے سلسلے میں نعت خواں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعلی حضرت کے ہی کلام پڑھے جائیں۔ امیر علیہ سنت اعلی حضرت کی زندگی کے واقعات جہاں تحریر فرما رہے ہیں، ان میں آپ نے اعلی حضرت کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہدایت کے بخشش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شہادت کو یوں بیان فرمایا کہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سراپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہدایہ کے بخشش شریف اس امر کا شاہد ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرعہ آپ کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پایا عقیدت اور محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا، اور اس کا اظہار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر میں اس طرح فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو فیضان اعلی حضرت، فیض رضا انشاءاللہ عزوجل جاری رہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عاشق اعلی حضرت امیر دعوت اسلامی اپنے مرشد کریم کا لکھا ہوا دعائیہ کلام پیش کروں گا کہ عرس اعلی حضرت جاری اور بزرگوں سے سنا کہ عرس کے موقع پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور عید کی بھی آمد آمد آئیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. رسول اللہ ہمیں مکہ مدینے کی بادب حاضی نصیب فرما دیجئے. آپ کو آپ کے سارے یاروں کا واسطہ, آپ کو بلال حبشی کا واسطہ یا رسول اللہ, آپ کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ, آپ کو شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ, آپ کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ. یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے, ہماری بگڑی بنا دیجئے یا رسول اللہ, کہ ہم عید مدینے میں دیکھیں انشاءاللہ. آئیے مل کے پیش کرتے ہیں. مجھ کو طیبہ بلائیے اکا, طیبہ بلائیے اکا, طیبہ بلائیے مجھ کو, طیبہ بلائیے ہم کو, طیبہ بلائیے مجھ کو, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے میری حسرت مٹائیے, اک سینے لگائیے اک, جلوہ دکھائیے اک, جلوہ دکھائیے میری حسرت مٹائیے, میری حسرت مٹائیے. جاگو جلائے دو زندگی مردوں میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو, مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو, مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو. دامن کا ڈال دو مجھ کو, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے میری حسرت مٹائیے, اک سینے لگائیے اک, جلوہ دکھائیے اک, جلوہ دکھائیے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد صبح رکھے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد صبح رکھے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد صبح رکھے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد صبح رکھے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو مجھ کو, طیبہ اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, جلوہ دکھائیے میری حسرت مٹائیے, اک سینے لگائیے اک, سینے لگائیے مجھ کو, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے اک, طیبہ بلائیے. اتار کا پلا تو گیا تم بھی اٹھ چلو, منزل نگر سے دور گئے جانا ضرور ہے, جانا ضرور ہے ہمیں, جانا ضرور ہے, جانا ضرور ہے ہمیں, جانا ضرور ہے. مرضی تو جانو ضرور ہے جانا ضرور ہے ہمیں جانا ضرور ہے جانا ضرور ہے ہمیں چلنا ضرور ہے چلنا ضرور ہے صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ مل کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا. کوئی بھی زبان درود پاک سے خالی نہ ہو, ہر ایک محبت کے ساتھ بلند آواز پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور بالا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, دیکھو نور بالا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم, کیسا نور چھایا ہے پروسل تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا, نور والا آیا ہے دیکھو نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے پروسنا تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام تو السلام علیکم یا حبیب اللہ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سورے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرزور کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے عید میلاد النبی تو بولنا عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ارے بل یقین ہے عید عید عید عید نبی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پروسنا تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ہم ربیع النور میں جھنڈے کرے دینا یہ ہاں ربیع النور میں جھنڈے کرے دینا یہ ساری گلیاں رو جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے بول نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے پروسنا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم گئے ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم گئے راستے پیمر ہوا کی دھوپ مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے پروسنا تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا بول نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا تحسین کی آمد مرحبا بول نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سرور کی آمد انور کی آمد رابر کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد سلطان کی آمد عیسیٰ کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد حمید کی آمد حمید کی آمد حاضر کی آمد حاضر کی آمد صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ان شاء الله عز وجل كلام اعلی حضرت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی مل کر اس کلام میں شریک ہو جائیے. سونا جنگل اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بے تالی ہے بادل کر کے بجلی کر کے دھک سے کلے جا ہو جائے دھک سے کلے جنگل رات اندھیری کالی ہے اور ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجنا کر سر دے پٹ کو پھر جنجنا کر سر دے پٹ کو چل رے مولا والی ہے سونا جنگل رات بدلی کالی ہے اور تم تو چاہے عرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو آقا تم تو عجم کے سورج ہو پر سب نے کیسی آنکھ ڈالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائیں شوہر خوش قاتل دائیں شوہر خوش ارے اس مردار پہ کیا للچایا اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھاری سونا جنگل رات اندھیری کالی بدلی کالی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا بیچ رہے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا میرے گواہ صفائی کے میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ورنہ گدا سے چور ورنہ گدا سے چور پہ تیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی گاتی ہے مولا تیرے اب وہ میرے گواہ پہ دامن کا ڈال دو، سایہ گناہگار پہ دامن کا ڈال دو، کیونکہ میرے آقا ڈھونڈا ہی کرے سدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، مولا تیرے اب وہ میرے گواہ صفائی کے، میرے صفائی کے، ورنہ گردا سے چور پہ تیری، ورنہ گردا سے چور پہ تیری، ڈگری تو اقبالی ہے سونا جنگل رات اندھیری، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آپ کا رسالت مدینے میں ہے، آپ کا رسالت مدینے میں ہے، اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے، آپ کا رسالت مدینے میں ہے، اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا خوبصورت کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صبح تہبہ ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، نور دے تو نا تیرا تیرا صدقہ نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکار پلڑا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اس میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا ہے ہریالہ، نبی کا جھنڈا سب سے اونچا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کاف کے سو آتا ہے یا پرو آنکھیں عین فاض، کاف کے سو آتا ہے یا پرو آنکھیں عین فاض، کاف ہایا عین فاض، ان کا ہے چہرہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو دونوں رہن جوڑا نور کا، اپنے دل چمکاؤ، اس میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا سب سے بالا، نبی کا جھنڈا ہے ہریالہ، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے رضا اچھے رضا پیارے رضا مرشد رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پانا، شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اس میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، فتح کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے موت ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے موت ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے پد مالا تیرا، تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرا ہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میرا ہے پتا تیرا، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا، کیا مرتبہ ہے موت ہے پالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے پدمالا تیرا. سبحان اللہ، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، عاشق اعلی حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی لکھی ہوئی منقبت اعلی حضرت کی شان میں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. آئیے مل کر رضا رضا کرتے ہیں انشاءاللہ. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا محمد رضا تھا تو نے باطل کو مٹایا، اے امام محمد رضا دین کا ڈنڈا بجایا، اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، باطل اور زلالت ہند میں تھا جسے گھری تو مجدد پہ آیا، اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمن اجرا ہوا تیرا نگاہ دل اٹھا تو جب کے آیا، اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، تو نے باطل کو دین کو بخشی دلا، تو نے باطل کو دین کو بخشی دلا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا اے امام اے سنت قائد شاہ امم کیجیے ہم پر بھی سایہ، اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، علم کا چشمہ ہوا ہے بوجھ سنتیرین میں جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام محمد رضا حشر جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا حشر جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا، اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، ہے بدرگاہ خدا عطار آج کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار آج کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، ہے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، علم کا چشمہ ہوا ہے موجود تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام محمد رضا حشر جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا حشر جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا حشر جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا، اے امام فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا ساری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، ہے پتھر کا خدا عطار جس کی دعا، ہے پتھر کا خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، مولا جاری رہے گا کیسے رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری و ساری رہے گا انشاء اللہ رضا جاری رہے گا خوشخبری الحمدللہ ہم ابھی یہ نعرہ لگا رہے تھے فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا اس کو جاری رکھنے کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کلام اعلی حضرت کا مجموعہ جس میں چند نعتیں شامل ہیں الحمدللہ وہ سوز رضا کے نام سے ہمارے لیے جاری کر دی ہے انشاءاللہ عز و جل اعلی حضرت کے کلام سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ فیض رضا مناتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے سوز رضا تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل اس وی سی ڈی کو ضرور حاصل کریں گے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ایک اور سلسلہ جو ہمارا یہ سلسلہ جس میں اس وقت ہم موجود ہیں اجتماع ذکر و نعت اسی طرح کا ایک سلسلہ جس میں اعلی حضرت کے کلام پڑھے گئے اس وی سی ڈی کو بھی ہماری مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے اور اس کا نام ہے کلام اعلی حضرت کلام اعلی حضرت تو انشاءاللہ اس وی سی ڈی کو بھی ضرور حاصل کریں گے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آج ممکن ہوا تو آج ورنہ جتنا جلد ممکن ہوا مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ عز و جل یہ دونوں وی سی ڈی ضرور حاصل کریں گے آج کچھ رسائل ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے احصال ثواب کے لیے تقسیم کے لیے دیے ہیں ان میں تذکرہ امام احمد رضا اور قیامت کا امتحان اور اس کے علاوہ الحمدللہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ صبح بہارا تو صبح بہارا یہ رسالہ ربیع النور شریف کے آنے سے پہلے پہلے پڑھنے کی ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آج لنگر رسائل میں ہمیں یہ رسالہ ملا تو ٹھیک ہے اور نہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے ہم اس رسالے صبح بہارا کو لے کر خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ تقسیم بھی کریں گے آئیے اب صلاۃ السلام اور انشاءاللہ دعا پر مدینہ مدینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی نعتوں کی مشہور اور بہت ہی جامع مجموعہ وسائل بخشش پاکٹ سائز میں آ چکی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وسائل بخشش کو بھی ضرور حاصل کر لیں گے نعتوں کی کتاب امیر علیہ سنت کی نعتوں کی کتاب نعتوں کا مجموعہ بہت ہی امیر علیہ سنت کے بے شمار کلام اس میں موجود ہیں وسائل بخشش یہ پاکٹ سائز میں آ چکی ہے تمام اسلامی بھائی اس کو لینے کی اس کو حاصل کرنے کی نیت فرما لیجئے مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع مرض میری پیلا سلام ہم بھانی گئے جم کا تیبا کا چار سلام

مدینہ مدینہ تو نے مٹایا ہے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا کھل اٹھا تو جب کے آیا کھل اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا زمین و زمان